Məşhur rus yazıcısı Anton Pavlovich Çexov biləmiz. Bizə hikayə deyən mövzuda ötürədik ya birinci. Sizdəmi? Hikayə mövzusunda. Cəhal ədəbiyyat deyin, böyük hikayə nəvislərdən biri Çexov. Əsli kəsbi şifakar, yaddan çıxarmayın. Şifakar əsli kəsbi. Birinci pesaların nomları bərilgən, onu bilib qoyunlar. Və bizə rə Gərov hikayəsi bərilgən. Gərov. Bankir bilən hukukşunas Gərov idi. Bankir və hukukşunas. İndi Gərov birdən oyun-oyun bilən başlanıb getdi. Axır-aqibət bəxs Gərovga aylandı. 2 milyondan bəxsləşdi ola. Gərov oynadılar. 15 il hukukşunas kamakda oturuşu gerek. 15 il. Hukukşunas buna razı buldu. 15 il oturuşa və ünəni ünit törəndəki bankerin ünit törəndəki xanağa kamadılar. Fakat kitablarını soradı o. Hiç kimlə sohbətləşmədi. Faydası şöyləkin kitab. Sonra hangi kitabını etkəb bərişləri gəlir. 15 il ötüyatır. Bu arada bankerini pulu tügey deyib qaldı. İndi kəsab buldu da işlərdi. Qaran, özü pulu tamam boyatır. Yenə bunun üstü gəl, ertək 15 il tügeydi. Yenə 2 milyon pulu getəmin. Yox, bir yolunu tapış gərək əsə. Çətəmən, nə yaxşısın? Xoqşunasını öldürəmən. Dəb oyladı banki. Başqa yolu yox dəb oyladı. Çünki ertəgə müddət tükdü 15 ilini ötürüb tıxaran kamakda. Və onu öldürüş üçün xanasına bağlı. Varsa uxlaq qapdı. Uxlaq qapdı. Son üstə xat durdu deyən uşaq xatını oxudu. Bankir fikirdən qayıtdı. Çünki bu xatda o ötgən ümrəgə əçim məsləgi haqqıda yazgənədi. Mən əçim miyim mən? Çünki şöyərdə oturub köp nərsəgə erişdim. Ən muğumu ruhan tazalandım, mənən bayıdım, dəb yazılğan ekən. Ən qızıqı, bankirəm, məyli nə olubusa, bunlar da takdir hükməyə tapışırmədi, öldürməmədi. Ləkin, ertəsəgə ertələb barıb qarasalar, xoqşınaz qamalgən xanan eşikə açıq, özü yox, yaralın şərtini buzub qaçıq getir. Əslədə 2 milyondan vaz keçiş üçün qılğanda, gördüyünüzmü? Yəni, axırı gecə otursa 2 milyondan alıq, özü istəməyik qaçıb gedikən. Çünki gəb baylik dəməz, demək ki, bunlar. İndi bir qarağanızda bu qandaydır bir qoya gəb çıxadı. Çünki adam ruxan baysa, mənəviyyatını baysa, ruxan tazalansa yaxşı qo. Ləkin, bizə duman qoşula verməyimiz ona nə üçün? Axır, bizə də iki dünya saadət edəkən düşüncə var. Biz o dünyanı deyib, bu dünyadan vaz keçməsləkimiz gərək. Biz bu dünyada həm saadət yerişimiz gərək. Xob, doğru, yigit mənən bayıdı. Ləkin, nə üçün fəqət özü? Nəgə fəqət özü? Həmmədən yəkkələnib, həmmədən acralıb bayış gərək, ha? Cəmiyyət bilən bir gədən mənəviyyətini boyutsam, buna verədi. Cəmiyyətdən acıralmayam, torum axır, xəyatdan acıralıb qalmayam, ruxan boyutsam, ruxan tazalansam, buna verədi. Dəb olyumuz. Bizəni təsavvuf şun deyir gətədi. Gördüyüz mü? Şunun üçün bizə o fikirlərə uncə qoşılmayımız. Hə, məlum mənada xoqşunas xaq, ləkin mənada bizə xaqmız. Көп орында. Хоп, мәйлі, мәнәвиәттің байтыпсан, ұндан башқаларам пайдаласын ақыр. Оша мәнәвиәттің башқалар адам еткез ақыр. Көрдейіз мі? Біз үшін дей фікерлейміз. Өтті.